وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ، اور البتہ تحقیق آ گئی ان کے پاس خبریں یا حالات، کس کے؟ پچھلی قوموں کے. انباء سے مراد گزشتہ امتوں کی ہلاکت کی خبریں، کہ جب انہوں نے اللہ کے پیغمبروں کو جھٹلایا تو ان پر کیا گزری. ما فیہ مزدجر، جس میں کافی تنبیہ ہے. مزدجر روٹ ہے زے جیم رے زجر. زجر کس کو کہتے ہیں؟ پیچھے نہیں گزرا، گزر چکا ہے، ڈانٹ کے معنوں میں ہے. قرآن کو سمجھنے کا مطلب یہ ہے اور اس کا حق ادا کرنے کا معنی یہ ہے کہ جب لفظ آئے اور فوراً معنی ذہن میں آئے آپ کو، تب سمجھے کہ آپ نے واقعی قرآن پڑھا ہے. مزدجر ڈانٹنا، یعنی ان کے لیے گزشتہ قوموں کے حالات اور واقعات میں عبرت اور نصیحت کے کئی پہلو ہیں. حکمت بالغۃ، کامل حکمت. بالغ کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ پہنچنے والی، بلوغ سے. فما تغن النذر، تو نہ کام آئے ڈراوے. پچھلی قوموں کی خبروں میں کافی تنبیہ بھی ہے، ڈانٹ ڈپٹ بھی ہے، اور ایسی حکمت جو نصیحت کے مقصد کو پورا کرتی ہے وہ بھی ہے، یعنی حکمت کی باتیں بھی ہیں. ایسی حکمت جو پہنچی ہوئی ہے، یعنی اثر کرنے والی ہے. لیکن یہ لوگ اتنے ڈھیٹ ہیں کہ فما تغن النذر، ان کو ڈراوے کام نہیں آ رہے. نذر کا لفظ جو ہے نذیر کی جمع بھی ہے اور جمع کے معنی میں بھی ہے. پچھلی قوموں کے حالات میں جو ڈرانے کی بات ہے، خبردار کرنے کی بات ہے، وہ ان کو فائدہ ہی نہیں دے رہے، یہ اس سے سبق ہی نہیں لے رہے. یا پھر یہ کہ پیغمبر جو نذیر بن کر آئے، ان کے ڈرانے نے ان قوموں کو کچھ بھی فائدہ نہ دیا. ایسا کب ہوتا ہے کہ ڈرانے والے کی بات سن کر بھی انسان نہیں ڈرتا، یا ڈراوے اٹسلف کچھ فائدہ نہیں دیتے؟ یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان کے دل پہ مہر لگ جاتی ہے. سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ان پر برابر ہے خواہ تم ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ ان کے دل پتھر ہو چکے ہیں. اب اگر کوئی شخص چاند کا پھٹنا دیکھ کر بھی پیغمبر پر ایمان نہیں لاتا، تو وہ پیغمبر کے منہ سے نکلے ہوئے پچھلے قوموں کے واقعات اور حالات کو سن کر کیسے ایمان لا سکتا ہے؟ اور آخرت کے عذاب اور سزا جزا کے بارے میں سن کر کیا مانے گا؟ جس نے آنکھوں سے دیکھ کر نہیں مانا، وہ محض گزشتہ اقوام کی خبریں سن کر کتنا مان لے گا؟ تو نہ ماننے کی وجہ کیا ہے؟ ان کی بے حسی اور ان کی ہٹ دھرمی. اب جب معاملہ اس حد تک پہنچ جائے تو پھر انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، آپ پھر ان سے منہ موڑ لیں، یعنی انتظار کریں. اگرچہ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائی جا رہی ہے، اہل مکہ کے ساتھ ڈیل کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، لیکن اس میں ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے. کیا؟ کہ آپ ایک انسان کو سمجھاتے ہیں، پھر سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں، پھر بتاتے ہیں. جب وہ کسی بھی طرح بات نہیں سمجھتا، تو پھر آخری حربے کے طور پر آپ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں، اس کو اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ شاید اس کو کوئی بات سمجھ میں آ جائے. بارہا خواتین مسئلہ پوچھتی ہیں کہ بچے نماز نہیں پڑھتے، شوہر نماز نہیں پڑھتے، بہت دفعہ کہتے ہیں سنتے ہی نہیں، کیا کریں؟ ٹھیک ہے، آپ کہیں سمجھائیں، لیکن صرف سمجھاتے رہنے سے ہی نہیں سمجھ آتی ہوتی کسی کو. بعض اوقات سمجھانا چھوڑ دینے سے بھی دوسرے کی عقل کو کام کرنے کا موقع مل جاتا ہے. تو تولا عنہم سے مراد یہ نہیں کہ آپ آئندہ ان کو تبلیغ کریں ہی نہ، کوئی بات کہیں ہی نہ، بلکہ فار دا ٹائم بینگ کچھ عرصے کے لیے آپ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، انتظار کریں. یوم یدعی، جس دن پکارے گا ایک پکارنے والا. یوم سے پہلے اذکر کا لفظ ہے جو محذوف ہے، تو یاد کرو اس دن کو. کس دن کو؟ یعنی قیامت کے دن کو. جب کیا ہوگا، ایک پکارنے والا پکارے گا، داعی پکارنے والا کس چیز کی طرف پکارے گا؟ الاشی النکر، ایک چیز کی طرف جو انجان ہے. پیچھے لفظ نکرا گزر چکا ہے سورت کہف میں، اسی روٹ سے منکر بھی اسی روٹ سے ہے. اور نکر کا معنی بہت ہولناک اور دہشت ناک کا ہے، اور اشارہ ہے قیامت کے دن حشر کے میدان کی آزمائشوں کی طرف. نکر کا معنی اجنبی کا بھی ہے، کیونکہ قیامت کا دن سب کے لیے ان سین ہے، ہم اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے. انسان جب قیامت کے دن اٹھے گا تو ہر چیز اس کو بالکل نئی محسوس ہوگی کہ میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں، میں نے تو اس کا کبھی سوچا بھی نہ تھا. یوم یدعو الداعی، جس دن پکارے گا پکارنے والا، الی شیء نکر، ایک سخت ناگوار چیز کی طرف، ناپسندیدہ چیز کی طرف، انجان چیز کی طرف. خشع عن ابصارہم، جھکی ہوئی ہوگی ان کی نگاہیں. خشع عن کلس خشوع سے ہے، پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں خشوع کا کیا معنی ہوتا ہے، دبنا جھکنا. تو خشع عن ابصارہم، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوگی، سہمی ہوئی ہوگی، ان پر خوف طاری ہوگا، ذلت اور ندامت ہوگی. یخرجون من الاجداث، وہ نکلیں گے قبروں سے، کأنہم گویا کہ وہ، جراد منتشر، ٹڈیاں ہیں پھیلی ہوئی. منتشر پھیلی ہوئی، یا اردو میں بھی منتشر کا لفظ استعمال ہوتا ہے. جب سور پھونکا جائے گا اور لوگ زمین سے اٹھنے لگیں گے تو وہ منظر کیسے ہوگا؟ جیسے آپ نے کبھی ملاحظہ کیا ہو کہ کوئی پتھر یا اینٹ آپ اٹھائیں اور اس کے نیچے سے ٹڈیاں نکل کر یا انسیکٹس نکل کر اچھلنا شروع کر دیں، کبھی ایسا کوئی واقعہ ہوا آپ کے ساتھ؟ کبھی کوئی تجربہ کیا ہوگا؟ یہاں کی زمین ذرا ڈرائی ہے، جن علاقوں میں زمین کے اندر کچھ نمی ہوتی ہے وہاں یہ منظر بہت عام ہوتا ہے کہ کچھ عرصے تک کوئی پتھر یا اینٹ یا ایسی کوئی بھاری چیز آپ چھوڑ دیں تو اس کے نیچے ایسے انسیکٹس پیدا ہو جاتے ہیں، ٹڈیاں وغیرہ پیدا ہو جاتے ہیں، جو ہی آپ اٹھاتے ہیں وہ سب پڑک پڑک کے باہر نکلنے لگتے ہیں. تو قیامت کے دن بھی سور پھونکنے پر سارے انسان زمین کے اندر سے نکلنا شروع ہو جائیں گے، زمین شک ہوگی اور پھٹ پھٹ کے نکلنا شروع ہو جائیں گے، اور وہ منظر ایسا ہوگا گویا ٹڈیاں اچھل رہی ہوں. سورۃ قاف میں آتا ہے وجاءت کل نفس معها سائق وشہید، آ گیا ہر شخص کے اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا اور ایک گواہ ہے. یہ کہاں سے آ گیا اور کس وقت اس نے پکڑا؟ اس کی تفسیر میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ جو ہی زمین شق ہوگی، انسان قبر سے نکلے گا تو یہ فرشتہ فوراً ہی پکڑ لے گا. یخرجون من الاجداث، اجداث کا لفظ پیچھے کہاں گزرا ہے؟ سورۃ یاسین میں، وہاں آپ کو اس کا مطلب بتایا گیا تھا تفصیل سے. اجداس جدس سے ہے، جدس کہتے ہیں ایسی قبر جو بہت پرانی ہو چکی ہو، جس کا نشان بھی مٹ چکا ہو، یعنی پرانی قبروں کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یخرجون من الاجداس، وہ لوگ قبروں سے نکل کر اس طرح پھیلیں گے اور تیزی کے ساتھ، یعنی ٹڈی کے اندر ایک بہت تیزی ہوتی ہے. کبھی ٹڈی دیکھی بھی ہے کہ نہیں؟ ہم نے دیکھا تھا کہ آپ اس کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں تو جتنی دیر میں آپ اس پہ کچھ پھینکتے ہیں وہ کیا کرتی ہے، اچھل کے وہ آگے جا چکی ہوتی، بہت تیزی سے موو کرتی. تو قیامت کے دن لوگ بھی بہت تیزی کے ساتھ موقع سے حساب کی طرف بھاگیں گے. جیسے الی ربہم ینسلون کا لفظ آتا نا سورۃ یاسین میں، تو یہاں بھی کأنہم جراد منتشر، منتشر یہ کہ ہر طرف پھیلے ہوئے، چاروں طرف سے لوگ قبروں سے نکل کر بھاگ دوڑ کر رہے ہیں اور اس جگہ تک جا رہے ہیں جہاں اب ان کا حساب ہوگا. مہتئین، دوڑنے والے ہیں، الداعی پکارنے والے کی طرف. مہتئین یعنی مسرعین، کوئی بھی پیچھے نہیں رہے گا، سب دوڑیں گے. الداعی پکارنے والے کی طرف، کون ہے پکارنے والا؟ اسرافیل علیہ السلام جو سور پھونکیں گے، پکاریں گے. یقول، اس وقت کہیں گے، الکافرون کافر لوگ، هذا يوم عسر، یہ دن بڑا سخت ہے. عسر کا لفظ جو ہے عسر کے معنوں میں آپ پڑھ چکے ہیں. اب دیکھیے اس میں معنی کچھ بہت نیا نہیں، زیادہ سے زیادہ الفاظ نئے ہیں اور جامع ہیں، مختصر ہیں. مکی صورتوں میں اصل حسن کلام کی بلاغت کا ہے، زبان کی زوراوری ہے، جو اگر اس کا معنی آتا ہو تو ڈائریکٹ دل پہ جا لگتا ہے. کذبت قبلہم قوم نوح، ان سے پہلے قوم نوح نے جھٹلایا. فکذبوا عبدنا، تو انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلا دیا. اب یہاں نوح علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ عبدنا کا لفظ استعمال فرما رہے ہیں، جس سے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک خاص عنایت اور محبت کا اظہار ہو رہا ہے. یعنی جب لوگوں نے اللہ کے پیغمبر کو جھٹلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا کہہ کے پکارا، عبدنا، ہمارا بندہ. فکذبوا عبدنا، انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا. وقالوا، اور کہنے لگے، مجنون، مجنون ہے. وزجر، اور ڈانٹا گیا، دھمکی دیا گیا. یعنی صرف جھٹلایا ہی نہیں بلکہ انہوں نے نوح علیہ السلام کو جھڑکا، ڈانٹا اور دھمکی دی. سورۃ الشعراء میں آتا ہے، لئن لم تنتہی یا نوح لتکونن من المرجومین، کہ اے نوح اگر تم باز نہ آئے تو یقیناً تجھے سنسار کر دیا جائے گا. تو وزدجر، اور ڈانٹ دیا گیا. اب آپ دیکھیے کہ یہاں دو چیزیں ہیں، ایک ہے بات کا انکار کر دینا کہ جو تم بتا رہے ہو ہم نہیں اس کو مانتے، اور دوسرے ڈانٹ دیا جانا کہ بند کرو اپنی یہ سب تقریر، ہم کچھ نہیں سننا چاہتے، اگر باز نہ آئے تو ہم تمہارے ساتھ برا کریں گے. فدعا ربہ، تو اس نے اپنے رب کو پکارا، انی مغلوب فانتصر، کہ میں مغلوب ہوں پس تو بدلہ لے. فانتصر نون سوادرے اس کا روٹ ہے، نصر مدد کو کہتے ہیں اور انتصار کے معنی ہوتے ہیں انتقام لینے کے. یا اللہ میری طرف سے تو مدافعت کر، تو ہی ان کی سرکشی کا بدلہ لے. یعنی میں اپنی طرف سے ساری کوشش کر چکا لیکن اب میری طاقت جواب دے چکی ہے، اب میری فریاد کیا ہے کہ تو ہی ان سرکشوں سے نمٹ لے. ففتحنا ابواب السماء، تو کھول دیے ہم نے آسمان کے دروازے. بماء منہمر، ایک ایسے پانی سے جو برسنے والا تھا، بہت زیادہ برسنے والا. ہے میم رے کا معنی ہوتا ہے زور سے برسنا، بہت زیادہ برسنا. کہتے ہیں کہ 40 دن تک مسلسل خوب زوردار بارش ہوتی رہی. پچھلے دنوں جب بارشیں ہو رہی تھی تو آپ نے دیکھا تھا کہ ایک پورے دن کی بارش بھی گراں ہو گئی تھی، حالانکہ یہاں لوگ ترستے ہیں بارش کو. کہاں یہ کہ کسی قوم پر 40 دن تک مسلسل اور زوردار بارش ہو. منہمر، ایسے لگتا تھا آسمان کے دروازے کھل گئے اور پانی ہی پانی آ رہا ہے. آپ نے کبھی ڈیم دیکھا اور ڈیم کے دروازے دیکھے ہیں کبھی؟ جب زیادہ پانی آ جاتا اور وہ دروازے کھول دیے جاتے ہیں پھر حال کیا ہوتا ہے؟ آس پاس کی آبادیاں بعض اوقات پوری پوری بہہ جاتی ہیں. اب دیکھیے کہ عام طور پر بارش قطروں کی شکل میں برستی ہے، لیکن بعض اوقات جب کلاؤڈ برسٹ ہوتے ہیں تو وہ پانی اس طرح گرتا ہے جیسے کسی نے کوئی نل کھول دیا ہو، اور اس کے نیچے کوئی بھی چیز اگر آ جائے تو سب ختم ہو جاتی، کیونکہ پانی کی اپنی دھار اور کاٹ بڑی تیز ہوتی ہے. وفجرنا الارض، اوپر کا پانی تو اوپر کا، نیچے سے زمین بھی پھٹ پڑی، اور ہم نے بہا دیے زمین میں عیونن چشمے. اوپر سے آسمان برس رہا تھا، نیچے سے زمین بہہ پڑی، چشمے پھوٹ پڑے. فالتقى الماء، تو آ ملا پانی، یعنی اوپر کا پانی نیچے کے پانی سے مل گیا. على امر قد قدر، ایک ایسے کام پر جس کا فیصلہ کیا جا چکا تھا، یعنی یہ سارا پانی اس کام کو پورا کرنے کے لیے تھا جو مقدر ہو چکا تھا. پانی باہم مل گیا، آسمان کا پانی زمین کے پانی سے مل گیا، اللہ کے فیصلے کو روبہ عمل لانے کے لیے. اور وہ کیا تھا کہ اب زمین پر کوئی بھی جیتا نہ چھوڑا جائے، سب لوگ غرق کر دیے جائیں، حتیٰ کہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر بھی کسی کو پناہ نہ ملی، اتنا زیادہ پانی آیا. اب دیکھیں بعض اوقات پہاڑوں کی بلندی کئی کئی ہزار فیٹ بتائی جاتی ہے، تو اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا پانی آیا ہوگا اوپر سے اور نیچے سے کہ پہاڑ بھی اس میں ڈوب گئے. تو انسانوں کا بچنا تو ناممکنات میں سے تھا. وَحَمَلْنَاهُ، اور ہم نے اس کو سوار کرا دیا. کس کو؟ نوح علیہ السلام کو. عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، تختوں اور میخوں والی پر. الواح لوح کی جمع، تختے. دسر دسار کی جمع، میخیں کیل. اس دور کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جس سے کشتی کے تختوں کو باندھا جاتا ہے باہم، یا تختے جوڑے جاتے ہیں. یعنی یہ کہنے کے بجائے کہ ہم نے اس کو کشتی پہ سوار کیا، کلام کے اندر ایک خوبصورتی اور ہارمونی پیدا کرنے کے لیے مختلف اسلوب اختیار کیا گیا. وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، ہم نے اس کو سوار کرا دیا ایک تختوں اور کیلوں والی پر، یعنی کشتی پر. تجری بِأَعْيُنِنَا، وہ ہماری نگاہوں کے سامنے چل رہی تھی. جَزَاءً لِّمَن كَانَ كُفِر، یہ تھا بدلہ اس شخص کی خاطر جس کی ناقدری کی گئی تھی. یعنی پوری قوم کو ڈبونا، اگرچہ اللہ کی نافرمانی کے سبب تھا، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کی مزید قدردانی فرماتے ہیں کہ 950 سال انہوں نے اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا تھا، لیکن لوگوں نے ان کی بات نہ مانی، ڈانٹ ڈپٹ دیا، بے عزتی کی. فرمایا دیکھو اب ہم نے اس بندے کی خاطر کیسا بدلہ لیا، اس کی دعا کس طرح قبول کی. تجری بعیوننا، وہ ہماری نگاہوں کے سامنے چل رہی تھی، یعنی وہ کشتی. اور یہ سب کچھ کیا تھا؟ جزا ان، بدلہ تھا. کس کی خاطر؟ لمن کان کفر، اس کی خاطر جس کا کفر کیا گیا تھا، جس کی ناقدری کی گئی تھی. وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً، اور البتہ تحقیق چھوڑ دیا ہم نے اس کو ایک نشانی بنا کر. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ کشتی کو ہم نے نشانی بنا دیا. پیچھے بھی یہ ذکر ہو چکا ہے کہ ترکی میں ایک پہاڑ جس کا نام ارارات ہے، وہ وہاں کا سب سے اونچا پہاڑ ہے. اس کی چوٹی 16,853 یعنی 16,853 فیٹ اونچی ہے. بعض ہوا بازوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے وہاں سے اڑتے وقت ایک کشتی جیسی چیز دیکھی ہے، اور اب تو اس کی تصویریں وغیرہ بھی ملتی ہیں. اللہ تعالیٰ اس کشتی کو نشانی کہتے ہیں، ہم نے اسے نشانی بنا کے چھوڑ دیا. اور آپ دیکھیں اتنے ہزار سال کے بعد اب وہ برآمد ہوئی، جس طرح فرعون کی لاش سینکڑوں سال کے بعد برآمد ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی عبرت کا نشان بنا کر چھوڑ دیا تھا. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا جو ان نشانیوں سے سبق سیکھے؟ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایسی چیزیں صرف شغل میلے کے طور پہ نہیں دیکھنی چاہیے، عبرت کی نگاہ سے دیکھنی چاہیے. اب یہ لفظ مدکر بار بار آئے گا، ایک دفعہ اس کی وضاحت کر دیتی ہوں اور آئندہ پھر صرف ترجمہ ہی کافی. یہ اصل میں تھا مستقر، تو تا کو زال سے بدل دیا گیا، کیا بن گیا؟ مدکر. پھر زال کو دال بنا کر دال کا دال میں ادغام کیا گیا، اس طرح یہ مدکر ہو گیا. اور ایسا کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ پڑھنے میں جو لطف مدکر کا ہے وہ مستقر کا یا مزدکر کا نہیں ہے. یہ عربی زبان کا ایک طریقہ ہے. اور معنی کیا ہے؟ عبرت پکڑنے والا، نصیحت حاصل کرنے والا. یعنی اس کا روٹ دال کافرے نہیں ہے، کیا ہے؟ زال کافرے. تو ہے کوئی جو نصیحت پکڑے؟ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرُ، پھر کیسے تھا میرا عذاب اور میرا ڈرانا. نذر کی رے کے نیچے زیر ہے، تو یہ دراصل کیا ہے؟ نذری، یا نسبت کی ہے. اور یہاں نذر انذار سے بطور اسم آیا ہے، ڈراوا، تنبیہ، آگاہ کرنا. وارن کرنا. تو فرمایا کہ اگر کسی کے پاس سننے والے کان اور عبرت والی نگاہ ہے تو وہ اس سارے واقعے سے اچھی طرح سبق حاصل کر سکتا ہے کہ اللہ کا عذاب کیسے ہوتا ہے اور پھر اس سے پناہ کہیں نہیں ملتی. اس واقعے کو, اس کشتی کو ہم نے نشانی بنا کے چھوڑ دیا, ہے کوئی جو نصیحت پکڑے؟ پکئی پکانا عذابی و نذر, تو کیسے تھا میرا عذاب اور میرا ڈراوا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, اور البتہ تحقیق آسان کر دیا ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرْ, تو کیا ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ ہم نے تو نصیحت کے لیے قرآن کو بہت آسان بنایا ہے, لیکن ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے؟ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک کا اصل مقصد اور غرض کیا ہے؟ کہ لوگ اس سے سبق لیں.